أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. دما قبل سرات دي آياتون رب الداري ما قبل کې واقعيات تهمت ذکر شو عادت دې غټ تهمتونه چې لګي نو هغه کې شاته د شیطان وسوسه او د شیطان لاس وي. نو د دې وجه الله جل جلاله خاص کر مسلمانانو ته تعلیم ورکړي چې لا تتبعوا خطوات شیطان. اے ایماندارو تاسو ملګری تابعداري مکوای د قدمونو د شیطان. خطوات جمع د خطوې ده. ادم خو د قدمونو مد کې فاصله ته ویل کیږي خو دلته مراد اتباع ده. ادم پښتو کې هم د اتباع لپاره استعمالیږي. خلکو بلانګي د بلانګي په قدم روان دي ینه هغه چې زګړی دی هغه کوي الګو پلان کې په لږ کړه دی او تا په بلې دی نو څه مطلب هغه چې څه کوي نه اته کوي. نو دا عربی کې استعمالیږي لفظ یو دی معنی بل مراد ده. مجازی معنی مراد ده خپل لفظی معنی مراد ده او کامل اتباع شیطان بسې زوګو لګي قدم په قدم روان شي. الله وی لا تتبعوا خطوات الشیطان. تابعداری مکوای د قدمونو د شیطان چې هغه په زی روان دی هغه د تلاری قید تهمت لګولو په پاک دامنو خو زبان دی هغه د تدې خبرو وسوسه چي. نو دا کار مکوای ولی و من یتبع خطوات الشیطان اغه چا چې تابعداری د شیطان وکړه نو شیطان د تسهیل راخی دا وته نه خی چې موزو کا د زکات لار وته نه خی د اخلاقیات لار وته نه خی سو ته خی. الله وی بینه او یامر بالفحشاء والمنکر. زکه شیطان چې دی اغه حکم کوي وسوسه چي بالفحشاء د ناروا والمنکر از هغه کارونو چې کوم باندې شریعت انکار کړي. نو شیطان د دغه دوه خبرو حکم کوي خلکو ته وسوسه چې خپل اعوانم استعمالي او ځانم استعمالي په دغه دوه کارونو کې. نو فحشاء هغه ناروا ته ویل کیږي چې شرعانه او نکلن اکبی او ناروا کار وی لکه زنا ده که شریعت نو نو زمانه جاهلیت کې مداخله کارنو دروغ دی نو که اسلام نو نو زمانه جاهلیت کې مداخله کارنو خبرم ده درلا. نو فحشا هغه داسې کار ته ویل کیږي چې عقلم داغه په نارواوالی باندې دلیل وی عقلم هغه ته نارواوی او نقلم هغه ته نارواوی او منکر هغه ته ویل کیږي چې شریعت باغه باندې انکار کړي شریعت وی دا کار مګوي. الله وی تابعداری مکوي ځکه فإنه یامر بالفحشاء والمنکر. سوچ چې دبسه تابع شو ناغوت حکم کوي د نارواو او د منکراتو ولولا فضل الله علیکم او کچره نه فضل د الله تعالی علیکم فتازو باندی و رحمتهو او رحمت دا اللہ تلا نمازکا منکم من احدو نبو پاکشوی یو تن پتازو کی نبو پاکشوی یو تن ابدا حس کلا من احدن اس یو تن ابدا حس کلا نو دا خو اللہ مہربان ذات دے یو انسان گناو کی نو اللہ حکم دا توبے کلے دے توباو باسی الله د توبې په ذریعه باندې غد ګناه نه معاف پاک یو انسان ګناو کی ورپسې نیکیو کی نذر نیکی رو لګی د دا ګناه روانه کی اتبع سیئه الحسنه تمحوها راغو د الله فضل او مهرباني ده چې الله توبې توفیق درکې د نیکو اعمال توفیق درکې نو انسان د ګناه نه پاک شي او د سزا نه بچي ولکن الله یزکی من یشاء لیکن الله تعالی چې یو زکی پاکی په توبې سره په توفیق د توبې سره منا چلا یشاو چې وړي نن جان وته ملو شي والله الله تعالی چې سميع اوریدون کې د دې د خبرې ده عليم پوهه ده په نیتونو د دې باندې نو الله دې افق د واقعینا هغه تاسو پاکره ولا یات علی اول الفضل د صحیح مسلم او د صحیح بخاری روایت ده چې کله واقعات د افق د تومت د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مخ دراله نو چون کې لور د چا و د صدیق و پلم عائشه صدیقه مسروق رحمت الله علیه بجه د حضرت عائشه رضی الله عنها مغستنه هغه وی صدیقه بنت د صدیق حبیب ای رسول او المبرات من السماء بالقران اغه خزه چې په خپل امرشتینی د غریشتینی سړی لور ده او د الله د رسول محبوبه ده او الله د هغه برات د اسمان نه په قران سره بیان کړي نو په داسې لور باندې دا غته مت ولګي ده د ابوبکر صدیق سے بلغه قسم وکړو دا مستا بدری صحابی حسان بدری صحابی نو پا مستا بانے با ابوبکر صدیق سے بور لمال ورگاو جاگہ امداد بیکاو نو چکلے والا پلور تو مد لگاو نو ابوبکر صدیق سے قسم اخوڑو چیدو بانے بزر خرچنکم او دتا بزر اس شینور کم او رشتدارم او دا ابوبکر صدیق سے بو رشتدارو مستا داغو قریبی رشتہ دار نو اللہ جل جلالہ دیکھے منع اکلا در خبر دا آباد و مفسرین لکلے دیر و صحابہ و بدا قسم پڑھے چھے دے پیغمبر کو بی بی باندے دے کسان تعمت اولگو نو لہذا دی باندے بمون انفاق نگو نو اللہ دا آیات نازل کا وَلَا يَعْتَ لِعُلِ الْفَضْلِ مِنْهُمْ قسم دی نخوری تاسنا خاوندان دا مال خاوندان دا فضل منکم دستاسنا وَسَعَتِ خاوندان دا فراخِ دا دی خبری نا دی قسم نخوری ایو تولی القربا دا چی دی ورک لکی اگر اشتدارانو دا دا دی نا دی قسم نخوری چی دا بنورکو چین مستح دے والمساکین او مساکین او تا مهاجرین دتا چې کوم هجرت کوي بلار د الله کې ولیاکو او دوی دی اپ کو کوي د هغه چې دا غینه کوم خبرې شوی دی ولیس به امخت والی د هغه د ضرر ورکول نه هغه ته د په مال بندول سره ضرر نه ورکي نو دا یو معنا شو او دا معنا راجح ده ځکه دا مؤید دا پر روایت دا بخاری و دا مسلم سر او دویم مانا ولا یعتلی کوتاہی دی نکی نو دا مانا مرادی بمانا دا کوتاہی رادی او دویم مانا بمانا دا ترک رادی ولا یعتلی او ندی پریدی صدقہ ورکول خاوندان د پزل نو درې واړه معنی کولم باندې معنا راجح ذکره چې حدیث کې قسم راغله بیا دا خبره یادو ساتي چې الله جل جلاله ابو بکر صدیق سے ته وې قسم نه وې یعنی په کار دی چې دا قسم مات کی د دې کفاره ورکی او آینده کې دغه فقیر مسکین مسته ابن اوساسه بدری صحابي دا د تدې ورکړه کوي نو دای خبره یاد وساتي په یو خاص مسکین او فقیر ته په یو خاص شخص باندې واجب نه دي چې هغه ورکړي یعنی په ابو بکر صدیق سے باندې علت تعین واجب نه و چې خامخا دې مسته ته ورکړي او چون کې الله جل جلاله په صحابه سره یو نمونه او یو ټایټل یو معاشره الله جل جلاله قائمولا دا اعلی اخلاقو د پیغمبر علیه السلام صحابه نو اعلی معیار د اخلاقو په هغه باندې الله جل جلاله قائمول غتل زکه صحابه د امت لپاره ماډل دي نو د دې وجه الله جل جلاله هغه توه اگر چې داسې حالاتو کې تاسو سره یو سړی زیاتیو کې ته مت لګي ته هغه باندې بندش راوستئ ځکه ستاسو زکات هغه ته واجب نه دی چې ورکړي خو چون کې تاسو ته اخلاقی له ان کې د پیغمبر صحابه د امت لپاره ماډل الله تیارو نو الله دام برداشت نکړو او هغه ته حکم ورکړ چې نه دا قسم ما تول پکار دی بلکې دغه فقیر په ګرانو صحابه دا ورکول پکار دی نو بهرحال ابو بکر صدیق سے اغه بیا اغه تبرکول شروع کړو زکه ورپسې دي الله پرمهل چې الا تحبون ايافر الله لكم تاسو محبت نه ساته خبردار تاسو نه خو خو ايافر الله لكم دا چې الله جل جلاله تاسو تبخنو کی نجرا آیات نازل شي ابو بکر صدیق سے به والله اني احب ان يغفر لي زه دا خبره خو هم چې الله جل جلاله ما ته بخنوږي او مستحته بیا خپل خرچه جاری کړه او هغه باندې به خرچه کوله بلکې الټا د نور کولو قسم سکه هغه مات کو او ابو بکر صدیق سیب د ور کولو قسم کو والله لا انزا اهم منه ابدا قسم یو خل چې همیشه همیشه د نه بزن نفقه هغه نه منو نو دا علامه یا رب تاسو ما مخ کې ویلو یو انسان تاسو سره بدو کې نه تاسو سره بزر بدم کولی خبره نه ده او یو دا دی چې ته هغه ماف کې دا علامه یار او د دین علامه یار دا د چې هغه بد کې ته خوږي خبره نه ده دا د انبیو شیوا ده واحسن من اسا الیک د صحابه شیوا ده زمون زمانه کې کم سے کم خوخو سکے معقول نہ کہے کہ معقول سکے نہ کہے نو سر پر سر بد نہ یو پر ڈبل ہو سر بد کے خبر نہ دا پختو معاشرہ تے تان نے یو مشت تے دے دوول تا سر یو زیاتے کو تے دے ور سر دو زیاتے کو باز وی نی دیگن پختو وی نی کفر نے بعض خبر دے پختو دا سی دی واقعی چی اعلی معیار دے اسلام دے اخلاقی اقدار تو ورے دغرنگے خاطر مدارت تو ورے نو پختو بعضی اکثر خبرې داسې دي چې ډېرې بهتري دي خو بعضی خبرې داسې دي چې هغه د اسلام الټي او د اسلام مخالف دي د دې وجه نه اعلی تعلیم هغه شریعت ورکو نو ابو بکر صدیق سیب قسم خوړو چې زه خو هم چې الله ماته بخنه والله غفور رحیم الله تعالی چې دی غفور رحیم دی بهونکې او مهربان دی خدایو حدیث ہونے میں بس بیادامی آنسا دے حدیث کی راضی حدیث بخاری دے لیس الواصل بالمکافی لیس رشتداری پالون کی دان ندے چی سر پسر گئی چیادہ سرا کئی نو تیو سرا پالے آچیادہ سرا کٹ کئی نو تیو سرا نا پالے نا ولیکن الواصل اللہ دی لیکن نبی علیہ السلام پر مل رشتداری پالون کی آغا دے چه کل د رشتداری کنپلیشنو وصلها ده جوڑ راولی که تا سر پریدی نو تور سر پالی دانا کده پالی نو زبا پالم او کده نپالی نو زبا نپالم کامل اصول داری چه اغتا سر کتا کئی نو تور سر سل رحمی کوا آتا بانده کت کئی نو تور سر یعنی مطلب امداد هغه کوا. نو دا علا اصول لمشری یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تتبعوا خطوات الشیطان تابداری مکوید قدمونو دا شیطان ومن یتبع جاچ تابداری اکرا خطوات الشیطان دا قدمونو دا شیطان نو دیو تسکی شیطان فإنهو یکنن دے چدے پس دے چدے یامر بالپاشا حکم کئی وسوسا چیدنا روا والمنکر دن ناروا بالفحشاء د ناکر خبر والمنکر او د ناروا فحشاء ته سمای چې عقل نک دوړ او د ناروا منکر چې شریعت منه کړی فانه فسیکنند شیطان چې دی یا مر حکم کوي وسوسه چې بالفحشاء د بد خبرو والمنکر او د ناروا ولولا فضل الله کچرن و فضل د الله تعالی علیکم پتا سباندې ورحمته رحمت د الله تعالی ما زکان به پاک شوه من کوم د تاسو نه من احد اسیات ابدا حس کلا ولکن الله لیکن الله تعالی چره یزکی پاکی من اجل را یشا او جووالی پاکول دا او والله الله تعالی جده سمیع اوریدن کړه تو مدد دی دے علیم پوه د نیتونو د دی باندې ولایات لول الفضل ها قسم دین خری خواندان د فضل من کوم دستا سنا وسات او خواندان د فرحه ایوتو اولل قربا د چدی بنور کی رشتہ دار تا الله یوتو اولل قربا ایوتو اولل قربا دا چدی بنور کی رشتہ دار تا خوندانو د رشتہ دار تا والمساکین او مسکینان تا والمهاجرین فی سبیل الله هجرت کوونکو ته بلار د الله تعالی کې ولیعفو فکار دے چی دی عفو کی مفیو کی ولیصفو فکار دے چی اعازو کی دے ذرا دا غینا علا خبردار تحبونا علا تحبننا مانا غلط شوا علا تحبونا ایتاسو نخو خوای ایغفر اللہ لکم دا چی بخنو کی اللہ تعالی تاسو تا علا ایتاسو نخو خوای علا تحبونا ایتا سنخوا هوای ان یغفر الله لکم دا چه بخنو کی اللہ تعالی تاسو تا والله اللہ تعالی چه دے غفورن دیر بخن کرے رحیمن زیاد مہربان دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ سن آفیت فرادر نصیب کی اللہ خیر ورکت نصیب کی دنیا خیر درسوان مصدی اللہ نے قرآن صلی اللہ محمد کہنے پدیمان آمد کل توفیق صلى الله عليه وسلم